گناہ کار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ کار ہوں میں لائق جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیما ہو رحم فرما دے، برائیوں پہ پشیما ہو رحم فرما دے، ہاں برائیوں پہ پشیما ہو رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، نہیں ہے نام عطا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نانا نارا ضیا خدا یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخل یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخل یا رب، خلد میں سرور سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے میں 12 منٹ باقی ہے، آج سحری کا آخری وقت 4:31:51 ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، ہوں حقیقی تو بھاکا کرتے شرف عطا یا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب تم لینا حشر میں عطار کے عمل شیر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عبد کا رکو بچا یا رب عذاب نار سے عبد کا رکو بچا یا رب رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا چلا ہے دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہی چیر کا غم کھڑا تھا دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہی چیر کا غم کھڑا تھا جلد رخصت کا وقت گیا ہے جلد رخصت کا

جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ اللہ الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے غفلت میں تجھے کو گزارا ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان حسرتا ماہ رمضان کی رخصت پل پہ عطار پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا صلاۃ وسلام علیک یا